Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Hello, hello, kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövésze. Kellemes délután. Dinyés Gergővel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Puzsér Robert vagyok. Ez a Rádiókafé a Hétmesterlövésze kezdetét veszi. Olyan filmekről fogunk ma beszélgetni, négy olyan filmről, amely a család témakörét boncolja. A családban játszódó filmek. A némelyiknek a család a keretét adja, némelyiknek a család a témáját adja. És mindegyikre igaz, hogy a családi viszonyrendszerek szövedékéből épül fel maga a cselekmény. Mert az életünk is azért nagyon nagy százalékban ebből épül föl. A filmek között vannak akciófilmek, vannak politikai, társadalmi témájú filmek, de azért lássuk be, a saját privát életünk az azért a munka, esetleg a párkapcsolat, és mindenképpen a család keretei között zajlik. Tehát nem véletlen, hogy ez nagyon gazdag a drámairodalomban, és nagyon gazdag a filmirodalomban is. Ez azt jelenti, hogy nem csak, hogy sok, hanem nagyon jó filmek születnek a család témakörében. Ebből próbáltunk négyet kiválasztani. Hát, hogyha figyeltek a zenére, ami túszik alattunk, akkor tudhatjátok, hogy az első film, amely a családban zajlik, és amelyről beszélni fogunk a következő fél órában, az a Keresztapa második része. Nincs túl sok mondani valóm. Van időnk? Engem nem régen avattak be. Ezekről egyáltalán nem tudtam. És mi van most? Tudsz valamit, amivel segíthetnél nekem? Tudsz mondani valamit? Bent a Jellyt elkapták, nem tudok semmi többet. Én nem tudtam, hogy meg akarnak ölni Mike. Esküszöm az Istenre, hogy én ezt nem tudtam. Johnny Ola összefutott velem Beverly Hillsben. És azt mondta, hogy beszélni akar velem. Azt mondta, hogy te és Roth valami nagy üzletre készültök együtt. És hogy valami nekem is le fog esni, ha segítek neki. Azt mondta, hogy te elég merev voltál, amikor tárgyaltatok. És hogyha egy kicsit segítek, gyorsan meg lesz az egyesség. És ez csak hasznára lesz a családnak. És ezt te mind elhitted neki? Elhitted? Azt mondta, hogy nekem is jut belőle valami. Magamnak. Én mindig gondoskodtam rólad, Fredo. Gondoskodtál rólam? Te vagy az öcsém, és te gondoskodtál rólam? Ez még soha sem jutott eszedbe? Soha? Erre nem gondoltál, mi? Egyetlen egyszer sem? Verej, Fredo! Intézz ezt el! Csináld meg azt! Majd Fredót elküldjük, hogy valami Mickey egér éjszakai mulatót vezessen. Majd Fredót kiküldjük valaki elé a repülőtérre. Én a te bátyád vagyok, Mike, te pedig keresztül léptél rajtam! Apa akarta így. De én nem akarom így, nem érted? Nem lehet bízni akármit, van eszem! Hiába beszélnek körülötted, hogy Fredo hülye, nekem van eszem, és tiszteletet követelek! Mit követelsz, te szerencsétlen? Ez egy halott ember. Aki nagyon fél és azért kiabál, mert pontosan tudja, hogy egy olyan gépezetnek a fogaskerekei közé került, aminek régen ő a fogaskereke volt, csak túl kicsi fogaskereke volt, és ezért aztán, hát ő ezzel nagyon nem volt elégedett. És azért ennek igaz, amit mond, ő követelni a tiszteletet, csak a tisztelet nem olyan, amit lehet követelni. Pontosan a mindent lehet vele, de sok mindent, de követelni azt nem lehet. Michael is hadilábon áll a tisztelettel, legalábbis, hogyha abban a relációban vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy az öreg Vitóhoz, az apjához képest vajon képesek-e őt tisztelni, vagy pedig egyszerűen csak félnek tőle. A kegyetlenséget, a félelemkeltést és az átgondolt gyilkosságot összekeveri ő is a tisztelettel. Tehát ez két nem olyan... keveri össze, nem tud tiszteletet kiváltani, ezért, hát, ezért hajt a félelemre. Hát olyan értelemben, hogy magában valószínűleg összekeveri, mert valószínűleg ő magában tiszteletet szeretne. A régi világban, amikor a diktátorokat még királyoknak hívták, akkor nem volt szükség ilyen mértékű kegyetlenségre, mint amilyenre Michael Corleone-nak szüksége van, mert hogy őket védte Isten. Igazából egy királyt nem volt olyan könnyű megölni, mert azzal tulajdonképpen az Isten által ihletett világrendre törsz. Az, hogy mondjam, a világ az egy Isten által inspirált rendszer szerint működött. És ez áthatotta az emberek gondolkodását és az emberek cselekvését. Viszont a modern világban, amely a felvilágosodásnak a nyomán született, ahol a királyokat már diktátoroknak hívják, ott nem védelmezi senki a királyt, ha a király nem védelmezi meg magát. És ezért aztán ezek a vezetők, amilyen például Michael Corleone, szükségszerűen válnak sztálinokká. Tehát a hatalom gyakorlás, a modern hatalom gyakorlásnak a logikájáról szól leginkább a Keresztapa második része. Azt gondolom, hogy az első részben az öreg Vito, ahogyan vezette a családot, még sokkal inkább úgy vezette, mint egy feudalizmusban egy fejedelem. Hát a Michael mögött már nincsen ott ez a fajta tisztelet, vagy ez a fajta a tradícióból, a hagyományból fakadó respekt, vagy hogy fogalmazok, tehát nincs az az aurája, nem veszi körül valamiféle szellemi védő aura, ahogyan az öreg Vito Corleone-t, ezért neki minden egyes konfliktust erővel kell eldöntenie. Szicíliát úgy mutatja be a film, meg talán ez igaz is, hogy egy archaikus világ. Egy olyan, ahol az ókor és az újkor keveredik, úgy terelik a kecskéket az egyébként már eléggé letarolt sziklákon, mint ahogy az ókorba terelték. Alig-alig van különbség. De a puska közben ott van a vállukon. A puska már ott van a vállukon. Ez a közösség, vagy ennek a tagjai elsősorban Dél-Olaszországból, Szicílián kívül is a többi Dél-Olasz területről vándorolnak ki Amerikába, és ott egy 20. század elejé környezetben mégiscsak egy archaikus világot hoznak létre. Egy olyat, ahol a keresztapa valóban egy feudális uralkodó. De ez a film a második generációról szól. Arról a második generációról, aki már Las Vegas-szal foglalkozik, aki már nem a bevándorlók első nemzedékét jelenti, mások a forrásai, mások a céljai, mások az eszközei. Itt már szenátusi vizsgálóbizottságokat látunk ebben a filmben, nem pedig ókori típusú, vagy középkori típusú ilyen banda háború jellegű jeleneteket, és ennek a két testvérnek ebben a jelenetben már egyikőjüknek sincs fogalma igazán a tisztelet. Ről. Mind a ketten lemaradtak, illetve a világ elment mellettük. Minden esetre lássuk be, hogy az öreg mellett is elszaladt a világ, az öreg nem tudta felvenni a fonalat, tehát nem tudta felvenni a heroin szálat, pedig az nagyon fontos lett volna. És tulajdonképpen ezért törtek az életére, és ezért van szükség az új generációra, ezért van szükség Michaelre, aki sokkal, hát bizonyos értelemben rugalmasabb, vagy fogalmazunk úgy, hogy nincsenek olyan szigorú elvei. Képes volt váltani. Képes Igen. volt váltani, amikor azt látta, hogy New Yorkban hát szorul a hurok, akkor képes volt Las Vegasba elmenni, és mikor látta, hogy a kis stílűség, alapvetően kis stílűség az, hogy mindössze New Yorknak az olaszok lakta negyedét uralni, akkor a nagy politika felé tört. Akkor gyakorlatilag arról beszélnek a filmben, hogy kell egy olyan elnökjelölt, akit megfelelő ambíciók vezetnek, és akkor egy elnökük lesz. Tehát a maffia messze kilépett abból a szintből, ahol egy család egy körzetet megvéd, és ez fontos, megvéd, és egyébként terrorizál is. És ekközött tart kényes egyensúlyt. Nagyon érdekes a kapcsolat az első rész, a keresztapa első rész és a keresztapa második része között. Egy olyan hasonlattal tudnék élni, hogy olyan ez, minthogyha az első rész az olyan, mintha a halál 50 órája alapján próbálnék ítéletet formálni a háborúról, a második rész az meg már olyan, mintha a Bukás című film alapján próbálnék véleményt formálni a háborúról. Nagyon igaz, tehát ez egy valódi bukás történet. Ez Michael Corleone a bukás, ez az egész film. Egyrészt, másrészt pedig az első rész az bizony talán nem is Francis Ford Coppolának a rendezőnek a szándékából, hanem talán a Marlon Brando-nak a szuperkarizmatikus alakításából adódóan valahol romantizálja ezt a maffiát, ezt a maffia világot. És az első résznek a láttán azt érezhetett, talán jogosan, hogy, hogy te magad is szívesen lennél keresztapa. Vagy lennél, ura mindennek, aki fölött nem vagy örülnél, senki. Ha egy ilyen Marlon Brando típusú keresztapa lenne fölötted. Igen. Egy Vito Corleone. Igen, és a második rész az a legteljesebb mértékig eloszlatja ezt a romantikát. Tehát itt már semmiféle romantika nincsen, mert megnézzük, hogy milyen kemény árat kell fizetni azért, hogyha valaki keresztapa. Például meg kell ölnöd a saját testvéredet, és ez egy nagyon fontos, hogy a család keretei közé lépjünk vissza, a tágabb értelmezési terünkből. Ez egy nagyon miért érdekes, kell meghalni? Ez egy nagyon érdekes kérdés, erről majd szívesen vitatkozok meg, hogy meg kell-e ölni, vagy ez Michael Corleone-nek a személyes problémájából adódik, hogy meg kell ölni. És vajon Michael Corleone személyes problémája az a maffia működésének, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy még tágabb kontextusban, hogy a hatalomgyakorlás logikájának a működési rendszerétől vajon elválasztható-e, vagy sem? Na itt van igazad, mert bárki, aki ebbe a helyzetbe kerül, annak nagyon súlyos személyes problémái lesznek, abban az értelemben, hogy vagy állattá, vagy áldozattá kell válnia, vagy gyilkossá, vagy mészárossá, inkább talán az a kifejezés a helyes, vagy pedig ő is megy a súlyesztőbe. Ugyanígy a család keretei közt maradva, az öreg Pentangelinek miért kell meghalnia? Ugyanazért, amiért Fredónak meg kell halnia, mert aki a családdal szembe fordul, annak meg kell halnia. És ez egy megváltoztathatatlan logika, és nem azért kell meghalni. Még akár meg lehet vele várni azt, hogy az anyu meghaljon. Mert ugye Michael az első gyilkossággal, amikor a sógorát, Carlót gyilkoltatja meg, azzal megvárja az apjának a halálát, a testvérgyilkossággal meg megvárja az anyjának a halálát, mert hogy őt ígéret köti, de itt sem az érzékenység meg az érzés. Tehát itt, és ebből az is látszik, hogy milyen kiszámított dologról van szó. Nem arról van szó, hogy Fredót zavarna bárkit is, vagy amikor már a végén csak horgázgat, ott még veszélyt jelentene. Nem arról van szó, hogy ő még veszélyt jelent a család számára. Arról van szó, hogy ő meghalt pár évvel ezelőtt, csak éppen most történik meg a konkrét kivégzés. Persze. Tehát tulajdonképpen ez volt az a beszélgetés, amit az imént hallottunk. Van, amikor amely után ő már egy élő halott, tehát itt már halott. Miért kell meghalnia? Azért kell meghalnia, mert muszáj példát statuálni mindenkinek, aki a családdal szembe fordul. Tehát, hogyha ha ő megussza, hogyha Fredo megussza ezt az árulást, amit elkövetett Michael-lal szemben, még ha csak pusztán ostobaságból és féltékenységből követte el, akkor is, ha ő ezt megussza, akkor az egy jelzés, egy indirekt jelzés bárkinek, hogy talán meg lehet úszni egy árulást a család ellen. De nem lehet. Senkinek nem lehet. Tehát szerintem a sztálinizmus az az egyetlen útja annak, hogy a családot egybe tartsa Michael Corleone. És jelezni kell mindenkinek, hogy aki az uralkodó trónjára tör és árulást követ el, az mindent kockáztat. Mindent. Az a helyzet, hogy ezzel picit vitatkozunk, egy szerintem egy sötétebb dologról van szó. Szerintem itt Michael Corleone pszichéről van szó. Arról van szó, hogy volt egy olyan apa figura az életében, akit mindenki tisztelt. Valójában azt mondod, hogy Marlon Brando aurája vagy karizmája határozta meg az első részt, de én azt gondolom, hogy Michael Corleone így látta az apját, így látta Vito Corleone-t. Nagyon érdekes, hogy mivel végződik a keresztapa kettő, azzal a jelenettel, amikor ő föllázott fiatal korában az apja ellen azzal, hogy beállt az amerikai hadseregbe. Ugye egy ennyire erős apa figura a kamaszkorban vagy egész fiatal felnőttkorban a lázadást okozza, később pedig a megfelelni akarást. És Michael Corleone meg akar felelni az apja képének. Ő nem azért öleti meg, én úgy gondolom, a testvérét, vagy még másokat is részben fölöslegesen, mert ezzel a családot technikailag egybe akarja tartani, tehát valami hatalomgyakorlási eszközként. És itt a Stalinhoz hasonlítottad, szerintem Stalin sem hatalomgyakorlási eszközként ölette meg az embereket tömegesen, hanem itt egy komoly, nagyon komoly pszichológiai probléma van, mégpedig az, hogy Michael Corleone olyan akar lenni, mint az apja, de nem tud olyan lenni, mert nem tud olyan tekintélyt szerezni magának, és egész egyszerűen megöli azokat, akik nem tisztelik őt annyira, akik nem követik őt úgy, mint az apja, és közben persze folyamatosan ő maga is látja saját magáról, hogy nem olyan, mint az apja, ettől az egész csak egyre görcsösebb és sátánibb lesz. Én meg azt gondolom, hogy van egy gyilkos gépezet, és ennek a gyilkos gépezetnek, ennek van egy kegyetlen és hideg logikája. És ennek a logikának az útjáról Michael egy fikarsznyit is, egy arasznyit is letér, akkor széthullik körülötte minden. Tehát, hogy ő ezt egy görcsös erővel tartja ebben egyetértek, fogalmazhatunk úgy is, hogy mintha lenne több család az országban, és evolúciós úton azok a családok maradnak életben, akiknek egy ilyen pszichopata, nem tudom, helyese a kifejezés. Azt hiszem helyes. Egy ilyen pszichopata lesz a vezetője. Tehát persze, nyilván azoknak a családoknak a története, az idézőjelben nagy családnak a története, ahol egy ilyen vezető megszületett, vagy egy olyan vezető, mint Vito Corleone, aki valamilyen módon tudta ezt a családot irányítani és uralni karizmával, vagy egy Stalin, egy Hitler, egy Michael Corleone. Nem tudjuk hangsúlyozni eléggé az Al Pacino-nak a nagyságát, ahogyan a filmnek az elején ezt a lázadó figurát, aki annyira hisz Amerikában, ami az egész Corleone család ennek az ellentéte, tehát hogy őnek is semmi közük Amerikához, ők Olaszország Amerikában, egy kicsi Olaszország, megcsinálják Szicíliát, hogy ő igazi amerikai akar lenni, ő elmegy háborúzni a gonosz japánok meg a gonosz németek ellen, és kockáztatja a saját rettentően értékes életét. De ez a kamasz lázadás. Na igen, tehát, hogy ebből a lázadó kamaszból... Amire ebből, a megfelelési kényszer. Igen, ebből hogyan lesz az a jéghideg, kegyetlen gyilkos, amikor a Diane Keatonnel, aki a feleségét játsza, a szakítás, a legvégső jelenet zajlik, amikor ő megpróbálja elhagyni a házat, és az ajtóban megjelenik Al Pacino. Az az arc kifejezés, az a hidegség. Ahogy ott megfagy a levegő. Igen, mi tudjuk, hogy van köztünk egy képernyő. Mi tudjuk, hogy ő nem tud megöletni minket, mert mi otthon nézzük a filmet, ez meg 20 évvel ezelőtt forgott. És tudjuk, hogy az egy színész. De így is annyira rettegünk tőle, annyira félünk tőle, az a hidegség, az a kegyetlenség, az, hogy nem is egy embert látunk, hanem egy szörnyet. Tehát ilyen Frankenstein-szerű, vagy nem is tudom, vámpír-szerű figura, az, amivé Michael Corleone a második résznek a végére válik. Tulajdonképpen úgy képzeltem, hogy négy szem közt fogunk beszélgetni. Én megbízom ezekben az emberekben, szenátor úr. Ha titkolóznék előttük, megbántanám őket. Hát, részemről rendben van a dolog, de figyelmeztetem, hogy én igen nyers vagyok. És most őszintén szándékozom beszélgetni. Lehet, hogy őszintébben, mint eddig bármelyik partnere is beszélt magával. A Corleone családnak jól megy itt Nevadában. A maguké két vegasi szálloda és egy nevadai motel. Vagy legalábbis maguknak dolgozik. Csak egy icipici technikai akadály még útban lesz. A működési engedély továbbra is Klinkman nevére szól. Turnbull nagyon ügyes volt. Ezt hagyjuk, utálom a tiszteletköröket. Én csak addig akarok itt maradni, amíg muszáj. Megkaphatja az engedélyt. Az ára 250 000 dollár. Plusz az összforgalom 5%-a havonta fizetve. Mind a négy hotel után, Mr. Corleone. Az engedély különben alig 20 000 dollárba kerül, ha jól tudom. Így van. Akkor nekem miért kellene ennél többet fizetnem? Mert én ki akarom facsarni magát. Nem szeretem a maguk fajtáját, hogy ide jöttek ebbe a tiszta országba az olajos hajukkal, hogy itt parádéznak a sejem öltönyeikben, és megpróbálják megjátszani a tisztességes amerikait. Elüzletelek magukkal, ha kell, de tulajdonképpen mélységesen lenézem a komédiájukat, hogy gátlástalanul színlel és pózol az egész koszos családjával együtt. Szenátor úr, tőlünk elvárják a képmutatást, de ne higgye azt, hogy ez a családomra is vonatkozik. Jaj, jól van. Mindenkinek lehetnek apró játékai. Játsszuk a magáit. Mondjuk azt, hogy azért fizet, mert érdekében áll, hogy fizessen nekem. Holnap délig várok a válaszra és az összegre. És ne felejtse el, engem többé ne keressenek, soha. Mostantól csak Turnbull tárgyal magukkal. Szenátor úr, válaszolhatok most rögtön, ha akarja. Módosítsuk az összeget nullára. A kaszinó engedély díját sem fizetem ki, és nagyon örülnék, ha személyesen hozná el. Jó szórakozást, uraim! nagyon-nagyon nagy volt az arca ennek a csávónak. Nagyon-nagyon csúnyán beszélt Michael. Ez nem szokás így beszélni a keresztapával. Féltjük, ahogy nézzük, hogy nem lesz szegény szenátornak jó vége. Hát aztán nagyon sírni fog. Nagyon-nagyon sírni fog. És akkor Tom felkeresi, és azt mondja, hogy semmi probléma, szóljon be a hivatalába, hogy a hétvégét szíves meghívásra a Corleone birtokon tölti. Ezzel, mindent elrendezünk. Ezzel a kis lotyóval meg ne foglalkozzon. Akit mert, megölt, igen, vagy akit, azt hiszi, akit, megölt. Hát igen, akit megölt, nem marad utána semmi más, csak a barátságunk. Hát az annyira tökéletes duma. De ez a Tom egyébként egy akkora spíler. De a film végére Tommal is le akar számolni, ugye? Michael Corleone. Még pedig azért, mert Tom ki akar szállni, már idősödő ember ő maga is, és egyszerűen ki akar szállni a bizniszből, vissza akar vonulni egy kaszinót, vagy egy szállodát üzemeltetni a családjával, de ezt nem lehet, mert ha megengedné, hogy kiszálljon Tom, akkor elismerné az egész dolognak a vállalhatatlanságot, mert ugye egy családból nem lehet kiszállni, tehát nincs olyan, hogy mondod a tesóidnak, hogy egyébként most bocs, én most így pár évig nem tartom veled a kapcsolatot, meg az anyu alapúval, hanem így elmegyek valahova, ez egy családban a legdurvább dolog. De ugye Tom azért nem száll ki, mert látja Michael szemén, és tudja jól, hogy akkor mi lenne. Tehát ebből nem lehet kiszállni. Michael, semmi bajod? Ne félj. Sok dolgot nem mondhatok el neked. Tudom, hogy ez mostanában idegesít téged. Hát, igen. Biztosan olyasmit érzel, hogy nem bízom meg benned, vagy nem eléggé. Pedig az igazság az, hogy csodállak. És szeretlek. Ezért titkoltam el bizonyos dolgokat. Így maradtál meg te egyedül, akiben most maradéktalanul bízom. Fredóban nem. Alapjában jó szíve van. De nagyon gyenge. És ostoba is. Ez pedig most élet-halál kérdés. Tom, a testvérem vagy. Én mindig azt szerettem volna, ha a testvérednek tartasz. Igazán a testvérednek. Tudom, Tom. Te ülsz be a székembe. Te leszel a don. Ha valóban úgy történik, ahogy én gondolom, most rögtön el kell utaznom. Neked adom át az irányítást, a hatalmat. Fredo Rocco elméri. Mindenki neked engedelmeskedik. A kezedbe adom a feleségem életét és sorsát. A gyerekeimét. Az egész család jövőjét. Ha elkapjuk a fickókat, nem lesz nehéz rájönni, ki rendezte ezt az egészet. Nem kapjuk el őket. Biztos vagyok benne, hogy csak hullákat találunk. A házból fogja megölni őket valaki. Családtag. Akinek érdeke, hogy ne tudjanak megszólalni. És a testőrök Rocco meg elméri. Csak nem hiszed, hogy az ő kezük lehet a dologban. Tudod, a mi embereink mind üzletemberek. Üzleti alapon tartanak velünk. Apámtól egy dolgot megtanultam. Meg kell tanulni a partnereid fejével gondolkodni. Elképesztő logikai játék megy le ebben a második részben. Hát például az valami fantasztikusan bravúros, ahogyan megtudja, hogy ki követte el a merénylet kísérletet ellene. Tehát az vagy ahogy Hyman Roth-tal az ellenfelével tárgyal. Az legjobb barátja. Az is zseniális. Meg az, ahogyan a szerencsétlen Pentangelit azt a rendőrség, illetve hát az FBI-nak az ölelő karjai közé kergeti azzal, hogy meggyanúsítja és félelembe hajtja, pusztán csak azzal eszközként használva, hogy a Roth-nak a gyanakvását eloszlassa. Tehát, hogy ezek olyan játszmák, amikben gyalogok így elhullanak. Arra hívnám még fel a figyelmet, hogy nem beszéltünk a filmnek egy nagyon fontos tulajdonságáról, amit a Robi úgy mondott, hogy két film is van a Keresztapa 2-ben, mert bemutatja Vito Corleone-nek a fiatalságát, ugye Robert De Niro játsza a fiatal Marlon Brandot, és kiválóan egyébként. Ez nekem arról szól, hogy a rendező itt ad nekem egy nagyon fontos nyomot arról, hogy miről szól ez a film, arról, hogy Michaelnek milyen a viszony az apjához. Nem véletlen, hogy az apának a felemelkedését látjuk, mert Michael ennek az útnak az ellenkezőjét éri el, vagy járja be. Annak ellenére, hogy amit valójában elér, az a birodalom, az a hatalom, az minden szinten messze-messze, sokszorosan nagyságrendekkel haladja meg az apjának a valaha volt hatalmát, ha pénzben, ha emberben, ha fegyverben, vagy bármiben mérjük, és mégis azt a valaha Pityaner alakot, aki csak egy kifutó fiú volt szinte, azt nem tudja elérni soha. Én a Keresztapa második részére 9-esnél kevesebbet a 10-es skálán nem tudok adni. Sokkal jobb az egy, de azért a 9-es, csak itt nagy a különbség a 9-es meg a 10-es között, szerintem is teljesen jogos. Ugye te is sokszor szerettél volna már magadnak olyan hatalmat és fellépést, amiből a legtermészetesebben fakad az, hogy... Egy napon, ami el sem jön talán soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. Vagy mondjuk az, hogy... Ugye Pelikán elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Vétel, vétel! Reklám a Rádiókafén. Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze tövét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem. Én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye neked is volt már olyan rémálmod, amiben arra ébredtél, hogy... Hét alvó, halihó, talpra fel! Rögtön bundacipőt húz, mert írtó hideg van odakint. Minden nap túl a cidri! Hát nem a Miami Beach-en vagy! Nem bizony, de nem ám! Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró fehér izé! Fehér izé? Ja, az a fehér izé, ho-ho! Az időjárás jelentés, a Meteorológiai Intézet szerint a vazás várható. De még mekkora, ám de nem is ezért vagyok ilyen izgatott, hanem egészen másért. Talán a hideg miatt? Persze, hideg is lesz, de a nagy kérdés, mely már ott motoszkál minden fejben... Minden átfagyott fejben! Minden átfagyott fejben, hogyha felébred Phil, meglátja-e az árnyékát? Fangszatóni Phil! Egy perc kijöhetsz! Marmot a nap van! Kelj fel, ne aludj, mint a tej fel! Film! Maradjál valamit! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Visszatértünk. Puzsér Robert és Dinnyés Gergő a mikrofonok mögött. SMS számunk 0629 986 986. Erre az SMS számra küldhetitek az észrevételeiteket mindazzal kapcsolatban, ami elhangzik az adásban. Ez a Rádió Café, a hét mesterlövészét halljátok. A családban zajló filmekről beszélgetünk a mai adásban. Négy filmről, melyek közül az első az a Keresztapa második része volt. De néhány gondolat még bennünk maradt mindenképpen a dologgal kapcsolatban. Én csak azt a, egyébként a Robi világított rá erre, hogy a Dallas az mennyire ezt próbálja sorozatban megvalósítani, ugye négy évvel később egy készült. Egy az egyben ezt apa, ugye? És ott is ugye egy hasonló apa-fiú viszony van, ugye a Joke, aki tekintélyes, mindenki tiszteli, valahogy a nulláról elért saját maga valamit, és van Jockey, aki pedig már nem tudja a tekintét megszerezni, mindenféle ócska mesterkedésekbe fog pitiáni. És kegyetlen, egy kegyetlen és kíméletlen, mint Michael, de tulajdonképpen Jockey Michael és Joke az pedig van, pedig a hatalma neki is nagy, tehát nem a tekintét, nem a hatalom határoz, hanem talán nagyobb is, mint az apjának volt valaha. Igen, és ugyanazokat, ráadásul egy az egybe trükköket átemelnek, tehát az, ahogyan ezt a szenátort megregulázzák egy prostituáltal, és zsarolhatóvá teszik, hát a Jockey három részenként elkövette ugyanezt, csak hát azt lehet mondani, hogy a Dallas az ilyen Keresztapa light, tehát ami itt gyilkosság, az ott egy fotó, érte? Tehát itt pisztollyal lőnek, ott fényképezőgéppel lőnek, ott egy prostival hempereg, itt meg egy prosti holtan hever az ágyában. És hát ezen kívül az egyik az nagyon jó, a másik meg nagyon rossz. De hát igen. Ez mondjuk apró különbség. Ennyi észrevételünk lenne ezzel kapcsolatban. Illetve még a Robi arra is rávilágított, azt mondom, de sokat beszéltünk, hogy mennyire egy Mózes történet is a Vito Corleone története, hogy egy hasonló utat jár be, és az jutott eszembe, hát hogy... Hát a kisgyerek, akit üldöznek a... Igen. Sőt, hát Jézussal kapcsolatban is emlékezhetünk egy ilyen sztorira. De ugye még az abban is Mózesre hasonlít, hogy Mózes egy Mózes kosárban elúszott, ő pedig egy hajón elúszott Amerikába az ígéret földjére ez esetben. Úgyhogy vannak ilyen jellegű áthallások. Kaptunk néhány SMS-t a Keresztapával kapcsolatban. Egy ismerősöm apja mondta egyszer, nézd meg a trilógiát minden 10 évben, és mindig mást fog mondani. Én 5 év után néztem meg újra, és tényleg igaza volt. főleg én az én nem bírok ki az első, az elsőnél érzem azt, hogy olyan hihetetlen sok rétege van, hogy tényleg tud mindig más mondani, de persze a második is nagyon jó ebből a szempontból is. Kaptunk egy teljesen érthetetlen SMS-t, de azért ugye nem istenítjük a mafiózókat, akik piszkos gazemberek voltak, és Hollywood csinált belőlük hőst. Ugye nem hiszitek azt, hogy ez a világ olyan volt, ahogy a Keresztapában megismerjük, bár jó a film. Attól félek, hogy a hallgató az a saját előítélete.hu rádiót hallgatta, és nem a, amit mi mondtuk. Ha jól emlékszem, Stalinhoz, Hitlerhez hasonlítottuk Michael Corleone-t, és pszichopatának neveztük. Igen, és tehát az is elhangzott, hogy az első rész, a Keresztapa 1, az talán heroizálhatja ezt a mafiózós világot, de hogy a Keresztapa 2 az minden illúziót eloszlat ezzel kapcsolatban, tehát igen, a testvérgyilkosságba hajszolt félőrült diktátor. Abszolút szeretjük Hollywoodot szidalmazni, meg is érdemli, de ez a film, ez konkrétan hát enyhén szóval nem pozitív képet állít be a maffia világról, hanem bemutatja, hogy csak és kizárólag nagyon durván, mocskosan, lealacsonyítóan és pszichésen is a pokolba vívően tud működni a dolog. Egy szó mint száz, a Keresztapa második részéről beszélgettünk a műsor első negyedében. A következő film pedig, amiről beszélni fogunk, az a legendás James Dean-nek a talán legnagyobb alakítása, a nagyon kevés alakítása közül az Édentől keletre című film. Elia Kazan által rendezett, John Steinbeck regényéből készült film, az egyébként 1955-ben aranypálmát is nyert Cannes-ban, azon kívül Golden Globe-ot is nyert, de hát kit érdekel a Golden Globe, amikor a cannes-i aranypálmáról beszélünk éppen. És azért volt egy legjobb férfi főszereplőjelölés is. Igen, nyilván úgy gondolták, hogy hát ez még fiatal ez a srác, és bár zseniálisnak tűnik, de hát még annyi lehetősége lesz arra, hogy megkapja, aztán nem lett. Nem lett, mert összesen ez volt a második filmje, és még egy filmben játszott, tehát így ennyi. Hány éves volt, amikor meghalt? Hát nem emlékszem pontosan, de nagyon-nagyon fiatal volt, utána fogok nézni, hogy pontosan mennyi idős volt. Minden esetre ez a film, ez nem véletlenül ezt a kérdést veti föl, mert ez a film ez nagyon durván James Dean-ről szól. Tehát amennyire utána néztem, és sajnos a regényt nem olvastam, a regény nem teljes egészét dolgozza fel a film, hanem csak ezt a szálat, ezt a vonalat mutatja be, amelynek ugye James Dean által megformált figura a főszereplője. És hát olyan mértékben rá van öntve ez a szerep, vagy olyan zseniális színész, ezt nem tudjuk ugye eldönteni teljes mértékben, hogy elképesztő. Tényleg, tehát nem tudom, hogy mikor éreztem én olyat, hogy valaki ilyen szinten kijön a vászonról, a tévéképernyőről, vagy bármiről, amin van, mert olyan hihetetlen erős az alakítása. Tényleg fantasztikus, azt lehet, a jelzőket keresek rá, akkor azt mondhatnám, hogy annyira esendő, annyira És annyira vagány közben mégis. Igen, hú, nem tudom, tehát hogy lehet a szerencsétlenséget, az elveszettséget, a szeretetlenséget, a dacos kisfiúnak ezt a mélyen esendő és közben meg mégis valami ellenállhatatlan szexepillel feltöltött karakterét ilyen erőteljesen hozni. Tehát, hogy ez nem, tehát tényleg én a kamaszkoromban szabályosan undorodtam a James Dean-nek a kultuszától, mert olyannak láttam őt, mint a nem tudom én, mint egy popstárt, aki nem is értettem, hogy mi a jó benne, vagy mi a pláne benne, de azután látva ezt az alakítást, azt kell, hogy mondjam, hogy olyan zseniális csávó, és hát ha nem halt volna meg, akkor egy másik Marlon Brando. Egy másik Marlon Brando, és ki tudja, hogy melyik Marlon Brando lett volna. Lehet, hogy a Marlon Brandóra mondanánk azt, hogy egy másik James Dean. Én láttam néhány filmben fiatalon Marlon Brandót és idősebben. Nekem meggyőződésem, hogy idős színészként sokkal-sokkal nagyobb színész volt, mint fiatal korában. Tehát ő bár fiatal korában is egy sztár volt, egy hasonlóan ikonikus ilyen pop-ikon, egy korabeli David Beckham, de ennek ellenére ő érettebb színészként alakította szerintem nagyobbakat. Tehát nem tudjuk James Dean ugye milyen karriert járt volna, de közben megnéztem, és 25 éves volt, vagy 24 éves volt a film forgatás, akkor is még abban az évben meghalt, tehát tényleg nem sok dobás maradt neki. Persze mondhatjuk, hogy ez hozzájárul a kultuszához, mondhatnánk, és lehet, hogy a popkultúrában betöltött szerepéhez hozzájárul, na de aki ezt a filmet megnézi, és nem tudja, ki ez a fickó, vagy nem tudja, hogy hogyan halt meg egy sportautóban, vagy mi történt vele, hát az is ezt fogja, én azt gondolom, érezni. Egy komplett stílus teremtett meg, az öltözködési mód, az arckifejezés, az mind a popkultúrában beszivárgott, de nyilván ebben a műsorban nem a popkulturális vonatkozásai a legérdekesebbek, hanem az, hogy milyen hihetetlen nagyszerű színész volt. Nem is nagyon találunk jelzőt a James Dean-nek az alakítására. Ebben a történetben, amely egy nagyon sajátos bibliai parafrázis, igazából a Bibliából származik maga az idézet is, az Édentől keletre, az a konkrétan Káinnak, a testvérgyilkosnak lesz ez a sorsa. Maradunk a testvérgyilkosságnál. Hogy kiüzetik az Édenből, tehát az, hogy nem tartozik többé oda, és hát erről szól a film is. Nagyon. Várjunk csak, lássuk csak. Megvan személyesítve a filmben Isten, megvan személyesítve a filmben a sátán, és megvan személyesítve a két gyerek. Az ő közös gyermekeik. Az egyik, az Ábel, az Istenre ütött, a másik, Káin, ő pedig a sátánra ütött. Az apa, aki Adam Tresk, akit a Raymond Messi alakít, ő az Isten. Egy pillanatra, csak egy apróság, hogy még vissza James Dean-re, hogy milyen mértékben elvesznek, eltűnnek mellette a figurák. Tehát az összes többi szereplőnek a neve sem, tehát lehet, hogy csak én vagyok műveletlen, de nem igazán futottak be alapvetően nagy karriert, de pedig hát mind ott voltak ebbe a filmbe. Na igen, persze. Mert hogy mindenkit lejátszik a James Dean, tehát hogy így mindenki annyira szürke körülötte, mindenki annyira semmilyen, annyira sótlan. Igen, említetted az apa figurát, ugye van egy testvér, egy ikertestvére a filmben, és hát az különösen éles, ugye, hogy az ikertestvére, aki egy hasonló figura, de mégis azért egy hasonló figura, Richard Davalos alakítja Aaron Truscott, sehol nincs, pedig hát az is egy nagyszerű szerep, ott is lehet nagyot alakítani, még ha nem is az övé a főszerep. Szóval, hogy van a sátán, aki az anya. Van az Isten, aki az apa, és van a két gyerek, Káin és Ábel. És Ábel az, akit Isten szeret, mert önmagára ismer benne. És Istennek hogy is fogalmazzak, a kicsiny lelkűségét, vagy a nyomorultságát jelzi az, hogy Káint nem tudja szeretni, pedig Káin semmi másra nem vágyik, mint az apjának, ugye Istennek a szeretetére. És nem tudja. Nem tudja. Itt az a tragédia, hogy ugye a Káin és Ábel történetben hagyományosan Ábel az áldozat. Ugye Káin áldozata, vagy majdnem áldozata, vagy áldozata. te Istennek kedves, és Káina nem kedves. És miért nem? Itt, miért és, nem? És miért itt, nem? Itt viszont és miért Káina az áldozat. Ne, itt az a kérdés, hogy miért kellett összefeküdni a sátánnal, ha utána a ráhasonlító gyerekemet kitagadom, és nem tisztelem, és elzavarom Édentől Keletre. Ez a nagy kérdés, és bűnbe hajszolom azzal, hogy nem kedves nekem az ő ajándéka, mert ő romlott, mert ő gonosz. Ha visszajövünk a bibliai vonalról, a személyes családi vonalban, amit a napi, hát napi életben megélhetünk, akkor, akkor az jutott eszünkbe, hogy ennek a filmnek a kapcsán, hogy az apa figura, aki jó, aki végtelenül maga jó, a jóság. Maga a jóság, minden szempontból, tényleg egy olyan érzékeny férfi ember, ami korábban tényleg egyedülálló, egy újító szellem, de akinek a pénz nem számít, aki a végtelenség becsületes, stb. Stb. Stb. Ő mégis szeretetre képtelen. Tehát nagyon fontos dolog, hogy különbséget tesz a film, és ez egy nagyon érdekes gondolat, a jóság, ha mondhatnánk mai divatos szóval a korrektség, de hát ez egy nagyon bosszantó szó, de mégis valahogy ideidézendő, és a szeretet között. Mert a szeretet nem egyenlő a jósággal. A szeretet nagyon erősen magában hordoz azt, ismerni kell a szeretetünk tárgyát, hogy valóban őt szeressük, és ne pedig egy olyan képet, amit kitalálunk valakiről, amit elképzelünk valakiről, hogy egy korrekt viszonyulásban legyünk a világgal és a gyerekeinkkel. Nem. Itt konkrétan ezt a szerencsétlen Kalt kéne szeretni azon a módon, ahogy őt kell szeretni, őt ismerve és őt szeretve. Na hát, Isten éltesen abba. A meglepetést, igazán meg vagyok hatva. Nem számít. Teljesen megfeledkeztem a születésnapomról. De mi nem feledkeztünk meg róla, igaz? Na, hát nem is tudom, hogy mit mondjak. És vacsorára pulykasült is. És peskő. Igen, peskő. Szépen elrendeztünk mindent. Alig találok szavat. Ez semmi, még lampion is van. Nézd, látod? Nem is egy, és egyik szebb, mint a másik. És itt... Ez a kis csomag is a tiéd. Ajándékot is kapok. Na, hát elkényeztettek, gyerekek. Nem nézed meg, mi van benne? De, hogyne, hogyne. Mi ez? Mit jelentsen ez? Ez pénz. Én kerestem neked. Annyi, amennyit a salátán lesz. Ezt te kerested? Igen. Hogyan? Mivel? Hát... Mondd meg. Babbal. Babbal? Hát ez úgy volt, hogy előre lekötöttük fontját 5 centért, és amikor beléptünk a háborúba, rögtön felszökött az ára az égig. Én csak összegyűjtöttem a hasznot. Éppen annyi, amennyit a salátán vesztettél. Én ezt adom születésnapodra. Én kerestem neked. Kell, te ezt a pénzt nem tarthatod meg. Én nem is akartam megtartani, apa. Ez a pénz a tiéd. Azonnal vissza kell adnod. Kinek adjam vissza? Annak, aki megvette az árut. Hogyan? A brit terményfelvásárló hivatalnak adjam vissza. Add a gazdáknak, úgyis kiraboltad őket. Nem raboltunk ki senkit, apa, sőt, mi többet fizettünk 2-3 centtel a rendes napi árnál is. Kell! A fiatal emberek közül, akiket én küldtem ki a frontra, elesett 7. Gondolni sem merek rá, hányan kaptak súlyos sebet, hányan nyomorodtak meg egy életre. És én fogadjam el azt a pénzt, amihez az ő vérük tapad. Hozzá sem akarok nyúlni kell, nem mocskolom be a kezemet. Ja, hadd tegyem el, én becsomagolom, és majd csak akkor veszük elő, hogyha... Hiába nem fogadom el, kell. Ha örömet akartál szerezni nekem, miért nem leptél meg olyasmivel, mint Áron? Örültem volna egy pár őszinte, tiszta emberi szónak is. Ne haragudj, fiam, és ha ezután ajándékot akarsz adni nekem, élj úgy, ahogy emberhez méltó, és én boldog leszek. Két rétege van itt az igazságnak, mert az öregnek igaza van, és nincs igaza. Mert, és ilyen a viszonya Istennek valahol Káinnal is. Tehát Istennek nem kedves a Káinnak az áldozata. És az Isten, az a legfelsőbb Isten, a mindent integráló egy, amit ő mond, az van. Az az igazság. Azzal nem lehet vitatkozni, ezt nem lehet kétségbe vonni. Az van. De ez nem változtat azon a tényen, hogy ez nem fakad sehonnan, ez csak Isten így tartja, és kész. És hogy valójában az igazság és a szeretet az mint oly sokszor a kultúra történetében itt is nagyon-nagyon két nyomvonalon jár. És ha választani kell az igazság és a szeretet között, akkor lehetséges, hogy sokkal inkább a szeretetet kéne választani, de azt gondolom, hogy ez ezért is egy alapvetően az ószövetségi Istennek a képe. Igen, pontosan. Nem pedig az újszövetségi Istennek. Azért az újszövetségi Isten az a szeretetet választja az igazság rovására, nem pedig fordítva. Hát illetve ennek a kettőnek az egységét hangsúlyozza. Ebben talán most ne is menjünk bele ilyen mélységig. Minden esetre valószínűleg ezek ennyire sarkított családi viszonyok nem léteznek ma már, talán megváltoztak az idők, de ezeknek a viszonyoknak a lenyomata, vagy a talán nem ennyire archetipizált megjelenése, az viszont ott van, nagyon-nagyon sok családban ott van a testvérek közötti viszonyban. Nekem egy másik nagy kedvenc, ami végül nem került a mai válogatásba, de majd valamikor sort kerítünk rá, az Értelem és érzelem, amely szintén két testvérnek a nagyon mélyen elásott szerepéről, és nagyon mélyen beásott, beágyazódott szerepéről szól. Tehát ezek a szerepek ott vannak. Tehát minden családban van egy közös narratíva arról, hogy ki a rossz fiú, ki a jó fiú, ki az, aki ha jót csinál, akkor is rosszat csinál, és ki az, aki a rosszat csinál, akkor is jót csinál. Ezek nagyon erősen ott vannak és léteznek. Én imádom ezt a metaforát, ezt a bibliai metaforát, amire épül ez a film. Nem véletlenül, bocsánat, hogy a pszichológusok, amikor ezekről a témákról beszélnek, nagyon gyakran bibliai metaforákkal beszélnek róla. Hát egy igazi tárháza ezeknek a történeteknek. Na igen, szóval itt van az anya, aki elhagyta az apát, fellázadt az apa tekintélye ellen, pont úgy, ahogyan a sátán fellázadt Isten tekintélye ellen, és itt van a két közös gyerek. És nagyon nagy tévedés, ha azt gondoljuk, hogy egyedül Isten teremtette az embert. A világot Isten teremtette, az állatokat mind-mind Isten teremtette, de az ember teremtésében igenis részt vett a sátán. Mert a szabad akarat, igen, a kiüzetés a paradicsomból, azt igenis a jó és rossz tudásának a fájáról való étkezés előzte meg. Az az ember teremtéséhez igenis hozzá tartozik, és abból fakad a szabad akarat. A szabad akarat az a sátánnak az ajándéka, vagy az átka, most nevezd, ahogy akarod. A lényeg az az, hogy a sátán igenis részt vett ebben. Na most, hogyha Isten, és ez benne volt a teremtésben, benne volt a tervben, vagy hogy fogalmazzak, hiszen Isten mindenható, hogyha Isten összefeküdt a sátánnal, és ennek a gyermeke az ember, akkor ebből következik, szervesen következik a hasadás. Meghasad a teremtett ember Kainra és Áberre, az Isten képére és a sátán képére születő emberre. És amikor Isten ezek közül válogat, mint egy gyümölcsös kosárból a neki kedveset, meg a neki nem kedveset, akkor azt lehet mondani, hogy Isten a saját szerepét, a saját igazságát tagadja meg, az ő általa teremtett világot tagadja meg. Megszületik egy gyerek, és lesz belőle jó vagy rossz. És nagyon gyakran úgy érezzük, hogy ebben valami irtózatosan ijesztő esetlegesség van, hogy rossz vagy jó lesz-e az a gyerek. Itt élezve van a szituáció, mert testvérek, sőt ikertestvérek, és megjelenítik a két pólust, hogy Áron mindig tökéletesen viselkedik, és Kál pedig mindig, még ha segíteni akar is, azt valamilyen negatív módon tudja csak megvalósítani. De ebben benne van ez az ijesztő dolog az a léttel kapcsolatban, hogy nem tudjuk biztosan, hogy ki mitől, hogyan sodródik jóra vagy rosszra. Hol van Áron? Miért kéne tudnom? Őrzője vagyok én az én testvéremnek. Hol voltatok? Itt a közelben. Láttam, összevesztetek. Min? Rajtad. Haragszol, hogy nem fogadtam el a pénzt? Dehogy haragszom, örülök neki, nagyon örülök. Elmegyek innen, elviszem a pénzt és befektetem. Követem az anyám példáját. Mit tudsz te az anyádról? Tudom, hogy hol van. Tudom, hogy kicsoda. Tudom, hogy miért hagyott el. Mert nem bírta tovább. Nem szeretted őt igazán, mint ahogy engem sem. Magad vagy a jóság, a becsületesség és a tisztesség. És sem az anyámért, sem értem, nem tértél le egy arasznyit sem az úgynevezett jó útról. Állandóan megbocsájtottál nekünk. Soha nem szerettél minket. Engem sem tudtál szeretni. Azért, mert olyan vagyok, mint az anyám, és te szégyelted, hogy bolondulsz utána. Ábra, én nem bocsátok meg neki. Nem bocsátok meg neki, amíg élek. Hol van Áron? Ott van nála. Nála, az anyánknál. Itt a szomszédban, Mantriban, ha érdekel. Ővé a nyilvános ház. És én elvittem oda Áront féltékenységből. Egész életemben féltékeny voltam rá. Amiért mindig csak őt szeretted. Én ma este meg akartam venni a szeretetedet. De most már nincs rá szükségem többé. A jóság diktátuma az bizony épp olyan elviselhetetlen, mint bármilyen másfajta diktatúra. Egy Káin és Ábel történet valahol hasonló egyébként, mint Michael Corleone és Fredo Corleone története, ahol ugyebár Fredo válik Káinnál, aki elárulja a testvérét, Michaelt, és azt hiszem, hogy az apa Isten figurája szintén a helyén van ebben az analógiában, hiszen ő is ugyanarra, abból a féltékenységből fakadóan, ugye az apa akarta azt, hogy az idősebb Fredóból soha ne lehessen Don, hanem a fiatalabb Michaelből legyen Don, hiszen maga az apa is tudta, sőt ez el is hangzik az első részben, hogy Fredo ostoba. Fredo alkalmatlan arra, hogy Don legyen, és ez Fredót mélyen sértette, és ezért árult el és Michaelt. És az is már kisgyerekkorban, szinte csecsemőkorban eldölt, ez is, erre is van utalása. Igen, igen, és aztán persze Michael leszámol Fredóval, úgyhogy itt inkább azt mondhatjuk, hogy két Káin van a keresztapában. Káin és Káin története. Hogy itt van a megváltás a végén, azt nem áruljuk el, és ezt talán érdemes már csak ezért is megnézni, ezt a kiváló filmet. Egy 8-as film a 10-es skálán. A film nem olyan jó, mint James Dean. Én összességében egy 7-est, 8-ast, 7 és felest adni. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy válaszd az életet, válaszd a munkát, válaszd a karriert, válaszd a rohadt nagy tévét, válaszd a mosógépeket, kocsikat, CD lejátszókat, válaszd az egészséget, az alacsony koleszterin szintet és a fogászati ellátást, válaszd a fix kamatozású jelzálog kölcsönt, válaszd első otthont, válaszd meg a barátaidat, válaszd szabadidőruhát és hozzáillő sportáskát, válaszd egy háromszobás lakosztályt részletre, válaszd DIY-t és kérdezd meg egy vasárnap reggel, hogy ki a fene vagy. Terülj el egy fotelban és nézd a lélekülő, agypusztító tévés kvízjátékokat. Válaszd a végén a rothadást. Pisálj utoljára egy szánalmas otthonban, éj pusztán zavaró körülményként rohadék kölykeid számára, akiket azért nemzettél, hogy magadat helyettesítsd. Válaszd a jövőt. Válaszd az életet. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Újra itt vagyunk, második órájába kanyarodik a műsor, 0629986986 az SMS számunk, amelyen Dinny és Gergő kollégámmal, Puzsér Robert vagyok, várjuk a ti valamennyietek SMS-eit mindazokban a kérdésekben, amelyek elvarratlanul maradtak az elhangzott és a következőkben elhangzó filmekkel kapcsolatban. Úristen, sose hittem, hogy kijutok ebből a mondatból. Mielőtt belecsapsz az SMS-ekbe, bocs, csak annyi, hogy pont a Trainspottingnak a bevezetében volt egy kis bejátszás, amiben arról volt utalás, hogy azért csinálnánk gyerekeket, hogy magunkat helyettesítsük velük, zseniális gondolat, és mintha mind a két filmben lenne egy ilyen vonal is, amiről beszéltünk, hogy az apák a gyerekeket úgy kezelik, mint a saját maguk helyettesítőit, akik majd megvalósítják jól az ő értékeiket. És a következő filmben lesz ez a legtökéletesebben kibontva. Tehát ami most következik, de még várjunk ezzel. Itt vannak ugyanis az SMS-ek az SMS falon. Srácok, a Keresztapa trilógia kultfilmek az ezredik nézésre is felkavarnak, tanítanak, barackot buciznak buksimra. Úristen, ne. Dialógusait kívülről cuclizza a necces. Ha már családos film, akkor mi lesz az Addams Family-vel, kérdezi az SMS író. Sziasztok! Emlékeztek a Rokkó és fivéreire? Az is egy család és testvérek kapcsolatát bemutató realista, sőt, talán naturalista film, írja nekünk az öreg Bicsuhant. Erre azért reagáljunk, nem úgy, mint az előzőre. Hát én azt tudok reagálni rá, hogy egyiket se láttam, se az említett filmet, se a Rokkó és fivéreit. Talán ebből ezt tudom elképzelni, hogy megnézem. Egyszer egy levágott lófejet akarok a dunyhám alá, írja nekünk a necces. Szerintem a necces nem érti a keresztapát. Szerintem a necces szeretne filmproducer lenni. Igen? Hát. Először is szeretne egy lovat. Szeretne egy lovat. Hali, tegnap a Hot Fuzz című filmet köszi, délelőtt néztem meg, mókás volt. A keresztapát pedig lehet, hogy most kéne újra néznem. Vagy bármikor. Öreg bicsuhanc megemlékezik James Deanről is. Sziasztok, mekkora példaképe volt az akkori időkben a korosztályának, köztük Elvisnek is. Ja, igen. Tehát én azt gondolom, hogy az Elvis a sötét parafrázisa a James Deannek. Hát igen, az a nézés talán csak abban közösek, vagy abban a fajta lazaságban közösek, csak hát Elvis az szerintem a mi általunk nem annyira kedvelt Amerikának az idolja. James Deanből meg akármi lehetett volna, Isten tudja, hogy mi lett volna belőle. Hát lehet, hogy így könnyebb illúziókat hozzáfűzni, hogy nem él szegény jó James Dean. Bár most már Elvis se, úgyhogy most már ő is király. Sziasztok, a kedvenceim a témában Bergman, Fanny és Alexander, Wim Wenders, Paris, Texas, Milos Forman elszakadás, David Lynch, Stray Story. Stray Storyról volt már szó, az elszakadásról lesz szó, az biztos, csak még nagyon-nagyon dolgozom rajta, hogy sikerüljön valamilyen szinkronos kópiát szereznem erről a filmről, mert akkor tudok nektek bejátszásokat. Én a másik kettőt is támogatom, de ez Stray Story jellegű film az a mai adásban is lesz. Egyébként. Viszont Petya meg fogja nézni a James Dean filmet, mert nem látta, és mindenképp megnézi, ennek pedig nagyon örülünk. Ennek örülünk a legjobban. Sziasztok! Ez nem az a helyzet, amikor az apa nem tudja elfogadni olyannak a másik gyerekét, amilyen aki más, mint a másik? Kérdezi öreg bicsuhanc. Azt hiszem, de. De, éppen erről beszélünk. Ez akkor a neki már meg se kell néznie, hát elmondtuk a lényeget, tulajdonképpen. A szenvedélyek viharábanról lesz szó, kérdezi. Úgy képzeljétek el, hogy James Deannek körülbelül olyasmi karizmája van, mint a Robinak, és akkor így gyakorlatilag meg se kell nézni a filmet, mert tudjátok a sztorit, és átjött a karizma is. Ja, Istenem, de bár ez így lenne, és még egy lófej is lenne a dunyha alatt. Szenvedélyek viharábanról nem lesz szó, legalábbis a mai adásban nem lesz szó, kedves Peti. Amiről viszont szó lesz a következő fél órában, az a Hanna és nővérei című film, nekem személy szerint a legkedvesebb Woody Allen filmem. Finom. Nem. Fantasztikusan süt fel a húgot. Tudom, született szakács tehetség. Azért te sem vagy ügyetlen. Valami olyasmit olvastam a neten, hogy ez Csehov három nővérének szabad adaptációja. Hát elég szabad adaptáció. Hát annyira szabad adaptációja, hogy semmi köze hozzá nincsen gyakorlatilag. Talán csak ennyi, hogy Csehov is zseniális, és Woody Allen is zseniális. Igen, és hogy három nővérről szól a történet. Igen, nem mondom el, hogy hol olvastam, ne szerezzünk terhelt média kapcsolatokat a Rádiókáfénak. Ezt nyilván nem csomó helyen olvashattad egyébként, tehát ez egy elég közismert dolog. Közismert hülyeség, jó. Nem hülyeség, hát... Szabad adaptáció. Igen, jó, hát ez jutott eszébe róla. Színészek játsszák ezt is és azt is. Tehát igen. Egy meglehetősen szabad adaptációról beszél. A szabadon van a hangsúly. Igen. Igen. Miért ez a legjobb Woody Allen film? Kérdezhetnétek tőlem, hogyha ez egy ennél sokkal interaktívabb kapcsolat lenne köztünk. De így válaszolok a soha sehol fel nem tett, vagyis általam feltett költőinek mondható kérdésre. Szerintem azért a legjobb, mert amellett, hogy szórakoztató, és amellett, hogy tele van remek dialógusokkal, a Woody Allen dialógusokban nagyon-nagyon erős, amellett sokkal nagyobb mélysége van, mint az általában szórakoztató filmjeinek, és az ilyen, van néhány nagyon terhelt drámája is a Woody Allennek, annál meg sokkal szórakoztatóbb. Tehát, hogy ez ötvözi a Woody Allennek az erényeit, és önmagában az, hogy Woody Allen saját magából ebben a filmben egy mellékszereplőt csinál, tehát nem az ő karaktere körül forog a cselekmény, de egy olyan mellékszereplőt, akinek tehát, hogy valami nagyon fontos és érvényes dolgot fogalmaz meg a világról, miközben a film nem róla szól, és így igazából valahova beleillesztette magát ebbe a történetbe, de valami egészen másnak az apropójából jelenik meg. A Woody Allennek az Isten kereséséről szól, és a körülötte élő és az ő családjában élő embereknek a boldogság kereséséről szól, életben és az egymással való életben a helyük megtalálása. Igen, kapcsolatáról szól. Ez a Woody Allennek a Mia Farrow-s korszaka, mert ugye itt már a Diane Keatonnal szakított, és most itt éppen a Mia Farrow volt a felesége. Ez a 80-as évek, ugye a 70-es évek volt a Diane Keaton körül forgó Woody Allen világ, ez pedig a Mia Farrow, és sokkal érettebb, mint korábban. Ami hát nem annyira friss, de sokkal érettebb. Azt lehet mondani, hogy azt nem voltak házasok egyébként, csak én úgy tudom, hogy ő vele voltak házasok. Úgy tudom, hogy a Mia Farrow-val házasok voltak, és a Diane Keatonnal voltak élettársak, de talán mindegy is. Igen. Talán a papírokat most ne kutassuk. Papírokat ne kutassuk. Ez a történet, beszéljünk arról a szárról, amit a Woody Allen leír. Szerintem ez is egy bibliai, itt ide is be tudjuk hozni, vagy nem is bibliai, hanem inkább a Madásnak az ember tragédiáját tudom behozni ide oda, analógiaként. A kereső ember. Igen, az Istent kereső ember és az igazságot kereső ember. Egy Isten nélküli világban nem érdemes élni. A metafizikai világban keresi a helyét. Tehát ez tulajdonképpen ezért tükörképe a történet másik részének, mert ők a való életben, a többi szereplő a való életben keresi a helyét. Míg ilyen problémákról Mr. Sex, ugye így hívják, legalábbis így Mickey Sex. Kiejthetjük ugye Woody Allen szereplőjének a nevét. Ő viszont a metafizikai világban keresi a helyét, teljesen más mezőkön mozog. Viszont hogy is néz ki ez az analógia? A Woody Allen ebben a filmben steril. Orvosilag steril. Ez azt jelenti, hogy nem lehet gyereke. Ugye a hímivarsejt szám az az egyegységre eső undó mennyiségben annyira kevés, hogy és nem, annyira gyenge. Igen, és gyengék, és nem tudják megtermékenyíteni az ő feleségét, aki akkor Hanna, ugye? És ezért hát van egy nagyon remek jelenet, ahol ők a barátaiktól spermát kérnek egy vacsora után, egy koktélos pohárral, vagy mivel a kezükben, vagy borozás közben, és hát ő neki nem lehet gyereke. És ez csak később nyer jelentőséget, miután ő így próbálja az Istent megtalálni valahol, valamilyen módon, valamilyen formában, és az a öngyilkosság szélére sodródik ebben a kétségbeesésében, pont úgy, mint az ember tragédiájának a végén Ádám. És amikor, hát az a híres nagy jelenet a drámának a végén, amikor Éva azzal tartja vissza Ádámot az öngyilkosságtól, vagyis hát attól, hogy az egész emberiséget a pusztulásba Igen, mert ott kicsit nagyobb a tét. Igen, igen. Hát ő ott az egész emberiség nevében lett volna öngyilkos, vagy helyett lett volna öngyilkos. azzal, hogy anyának érzem, ó Ádám, magam, és hogy ebben nyeri el az értelmét. Tehát a halandóságra a válasz az ez igazából, a halandóság krízisére ez a, uh-huh. ez a válasz, ez a megfejtés. És hát ez tulajdonképpen ez történik meg a filmnek a legvégén, és ez a zárlata a filmnek, ami egy nagyon erős dráma. Hát így Woody Allen filmjein nem szokás sírni, de én nagyon meghatódtam ennek a filmnek az utolsó jelenetétől. Tehát az egy katarzis, az nekem egy katarzis volt, amikor a filmnek a végén a Holly, a Honnának az egyik testvére, aki később Mickeynek lesz a felesége, elmondja, hogy hát gyereket vár. És ez, tehát ez rakja ki a pontot a történetre. Tehát amikor már azt hiszed, hogy minden gömbölyű, akkor látod azt, hogy a válság még mindig nincsen megoldva, és tulajdonképpen a filmnek az utolsó mondatával teszi ki a pontot erre a történetre. A filmnek a Woody Allen nem a főszereplője, a filmnek a főszereplője a Michael Caine, aki az Elliotot játsza, az ő igazából leginkább az ő karaktere körül uh-huh. forog. Igen, az ő szemszögéből látjuk leginkább a történetet. Igen, és a narrációt is ő követi el. Ami érdekes, hogy a legjobb férfi mellékszereplő Oscar díját kapta Michael Caine, mert hát úgy gondolom, hogy ez a kicsi Oscar. Tehát ez nem arról szól, hogy milyen szereped van a filmben, Oscar hanem... Oscar Light. Igen, az Oscar Light-ot azt kapta, de hát így a Woody Allen filmekkel mindig csínyán bántak Hollywoodban. Ez köztudott. Hát, főleg azután, hogy az első Oscar díját, amikor Woody Allen megkapta, mint rendező, meg mint legjobb film, nem ment el az Oscar kiosztóra, és akkor ezután már... Az Annie Hall-ért. Igen. Ami igen. Egyébként szerintem a Woody Allen-nek a legjobb filmje, nem ez, hanem az, de mind a kettőben az egyébként tényleg közös, amit említettél, nagyon jól egyensúlyoz a dráma és a komédia határán. Tehát ez az, amikor ő igazán be van szorítva, vagy úgy is mondhatnánk, hogy nem is be van szorítva, hanem egy egyensúlyozni kénytelen egy pengélen. Ezekben a típusú filmekben ő szerintem sokkal nagyobbakat dob, mint ahol eldől az elején, hogy még komédiáról van szó. Ha Jézus visszajönne, és látná, mi folyik itt a nevében, szüntelenül okádna. Nincs teljesebb témát, Frederik. Semmi hangulatom napjaink társadalmi problémáinak újabb fejezetéhez. Feltűnően ideges vagy mostanában. Torkig vagyok az egészen. Én csak igyekszem kiegészíteni az oktatásodat, amit 5 éve kezdtem el. Nem vagyok a tanítványod, csak voltam. Ha elhagyod a fészket, azt akarom, hogy szembe tudj nézni az élettel. Frederik, változtatnunk kell az életünkön. Miért? Tudod te azt, megfulladok. Értem, megint a régi téma. Igen, megint a régi téma. Elmegyek, elköltözök tőled. El kell mennem. És miből akarsz megélni? Nem tudom, talán visszamegyek a szüleimhez. Na, igen. Mondtam, hogy el fogsz hagyni, de most? Feltétlenül most. Lehet, hogy csak átmenetileg, de meg kell próbálnom. Holly, a mindenem vagy. Uramisten, téged csókolt valaki ma este. Nem. De igen, látom. Lefeküdtél valakivel. Egy anus is, jó? Ne tagadd, úgy se tudsz becsapni. Belevörösödtél. Hadd békén! Uramisten, mi történt veled? Ne haragudj. Miért nem mondtad meg? Miért kellett lopni? Mondom, látom, én most mondom. Találkoztál valakivel? Igen. De hiszen tudtad, hogy előbb-utóbb ez lesz. Nem tudok így élni. Ki az? De mindegy, találkoztam valakivel. De kivel? És hol találkoztam? Teljesen mindegy, elmegyek innen. Te vagy az egyetlen kapcsolatom vagy az élettel. Nem bírok el ekkora felelősséget, Frederik. Ne élj vissza vele. Értsd meg, egyszerűbb életet akarok. Férjet és talán gyerekeket, amíg nem késő. Jézus. De lehet, hogy nem is tudom, mit akarok. Mondd meg, mit tudok adni neked. Szexuálisan már nem sokat. Szellemileg végképp semmit. Annyival több vagy nálam minden szempontból. Nem igaztaj az Istenit! Jaj, nekem. Miért nem vettelek feleségül? Évekkel ezelőtt, amikor akartad, el kellett volna vegyelek. Azt se használt volna, te is tudod. Mondtam, hogy el fogsz hagyni. Egy fiatalabbért. Hanna, Holly és Lee, a három főszereplője a történetnek, a cselekmény középpontjában álló három nővér. Egyébként a Max von Sydow által játszott Frederik, akit most hallhattatok, nagyon nagyot téved, hogy egy fiatalabb ért adja, ott szó sincs róla, egy másik öregért. Vagy nem sokkal fiatalabb. Hát, legalábbis nem, igen, egy fiatal, nem egy korabeli ért adja el. Igazából a történet arról szól, hogy Mia Farrow-t, aki Hannát játsza, hát őt nagyon becsapják. Hát igazából az a szituáció, hogy a férje az kefél a testvérével a háta mögött. És olyan értemben nincs is megváltás, hogy az egész filmben nem derül ki. Ez nem derül ki a számára. Tehát soha életében nem fogja megtudni. Uh-huh. És mégis valahol tisztelik őt. Tehát mégsem, tehát becsapják, és vajon miért? És mivel szolgált ő rá arra, hogy ilyen kegyetlenül nagyon, becsapják? Nagyon hasonló dolgot érzek itt a Hana kapcsán, mint amiről az Édentől keletre apa figurája kapcsán beszéltünk. Itt Hana az, aki tökéletes, aki... Annyira jó, hogy mellette mindenkinek kisebbségi komplexusa van. Igen, és az ellentétben a két testvérével ő jó életet él, őket segíti, meghallgatja, pénzt ad nekik, akkor is pénzt ad nekik, amikor... Nagyon nem ért egyet azzal, hogy kokainra költség. Így van, és már sokszor eljátszották a bizalmát, de ő mindig végtelenül korrekt és végtelenül jó. És ugyanazt érzi a férje, ugyanazt érzik a testvére is, ugye az egyik testvére ezt megírja egy drámában is, hogy ez nem jó, ez valahogy mégsem működik, azért, mégsem szeretett. Azért, mert nem őket szereti, nem hanem őket jó, szereti. Hanem jó és kész. És ez ilyen értelemben üressé válik. Viszont a filmnek a legnagyobb értékét mégis a Woody Allennek az istenkeresése adja, legalábbis az én számomra, és az, amilyen banális megoldást talál az egészre, az, amennyire a teológia témakörén kívül találja meg a megoldást az egészre, vagy talán nem is talál igazából megoldást az egészre, talán ez egy alkú, ezt döntsétek el ti magatok, de még önmagában végighallgatni is a Kern Andrásnak a hangján ezt a megoldást, amit a Woody Allen talál erre a belső válságára, hát ez már önmagában egy nagyon nagy élmény. Úgy egy hónapja, volt egy nagy nap, az volt a mélypont. Úgy éreztem, hogy egy Isten nélküli világban nem akarok tovább élni. Véletlenül van egy puskám, amit megtöltöttem, a homlokomra szorítottam, és gondoltam, na, most megölöm magam. Aztán az jutott eszembe, hogy mi van, ha tévedek? Hát, ha mégis van Isten, végül is kitudhatja biztosan. De aztán azt gondoltam, nem, a hát, ha nekem nem elég, nekem bizonyosság kell. Tisztán emlékszem, ahogy hallottam az órakegyegést, én meg rémültem, ültem ott a homlokomra szorított puskával, és azt latolgattam, lőjek vagy ne lőjek. Véletlenül elsült a puska. Izgalmamban az ujjam akaratlanul meghúzta a ravaszt, de annyira izzadtam, hogy a puskacső lecsúszott, és a golyó nem engem talált. És jöttek a szomszédok, és kopogtak, és zörgettek, és abszolút képtelen helyzet volt az egész, rohantam az ajtóhoz, az ablakhoz, és nem tudtam, mit mondjak, mit csinálok, azt se tudtam, hogy és a gondolataim szélvészként kergették egymást, és én csak abban voltam biztos, hogy el kell rohannom hazulról ki a szabad levegőre, hogy kiszellőztessem a fejem. Mentem és mentem, erre is tisztán emlékszem, róttam az utcákat, nem tudom, mit éreztem, mit gondoltam, csak hogy olyan valószínűtlen volt az egész. Mászkáltam sokáig, órákon át, már sajgott a lábam, és lüktetett a fejem is. Úgy éreztem, muszáj leülnöm. Bementem egy moziba, azt se tudom melyikbe, vagy hogy mit játszottak. Pihenni akartam, és kicsit összeszedni a gondolataimat. Gondolkozni kellett, logikusan, és helyre tenni a világot, a maga racionális keretein belül. Elmentem az erkélyre és leültem. Olyan filmet játszottak, amit sokszor láttam gyerekkoromban, meg azóta is, és amit nagyon szerettem mindig. És ahogy ott ültem és néztem a figurákat a vásznon, egyre jobban lekötött az egész, és egyre határozottabban éreztem, hogy milyen őrültség lett volna megölni magam. Az kész hülyeség. Milyen remek figurák, milyen mulatságosak. És még ha beigazolódik is a legrosszabb, mármint hogy nincs Isten, és az ember egyszer él, és kész, akkor már nem okosabb részt venni az életben? Végül is nem csak gyötrelemből áll. Igazán kár tönkretenni az életemet azzal, hogy választ keresek kérdésekre, amikre úgy sincs válasz. Inkább élvezni kéne, amíg tart. Utána pedig, ki tudja, talán mégis van valami. Tudom, nagyon törékeny ez a talán ahhoz, hogy elkasszuk az életünket, de ha egyszer nincs jobb. És akkor kényelmesen hátradültem, és élvezni kezdtem a mozit. És amikor eljutsz ide, eljutsz erre a pontra, akkor vár rád a megváltás, de ide el kell jutni. Tehát, hogy nem véletlen, hogy ezután jön az, hogy gyereke lesz. Tehát, hogy én az én számomra ez nagyon személyes, mert én magam is átéltem ezt ilyen módon. És önmagában ezeknek a banalitásoknak a megfogalmazásához, ehhez kell egyfajta alkotói nagyság. És úgy gondolom, hogy ez a Woody Allenben megvan. Még egy érdekesség a filmmel kapcsolatban, hogy Woody Allen filmjei mindig nagyon hasonlóan kezdődnek, hasonló zene van, ugyanazzal a betűtípussal kerül mindig kiírásra a főcím, stb. És mintha egy nagy világ létezne itt a Michael Caine által alakított figurát, illetve a Max von Sydow által alakított figura, mintha Woody Allen által is már megjelent volna az, hogy képezni akarja például a barátnőjét. Ez nagyon jellegzetes, ugye ilyen volt az Annie Hall-ban is. Van egy jelenet az elején, ami olyan, mintha Hanna az Annie Hall-nak a főszereplője lenne, van valami egy ilyen kicsit félreérthető utalás, és ez valószínűleg ez mind nem véletlen. Tehát valahogy nem teljesen egységesen persze, meg nem ugyanazokkal a szereplőkkel, de egy bizonyos világot ír le, és akik szeretik Woody Allen filmjét, az nagyon, nagyon nagy pluszt ad a filmhez ez a vonal. Hát az én 10-es skálámon az Hanna is nővére, az egy 9-es. Egy erős 7-es. Nálam. Vétel, vétel! Reklám a Rádiókafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád. Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Épp eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Na lássuk. Az a film, amit hallhattatok, a filmben, amit a Woody Allennek a nagyon sajátos megvilágosodásnak a keretei közt ő megtekint abban a bizonyos moziban, hát az egy gyalázatosan gagyi film. Tehát ugye annál gagyibbat az életetekben nem láthattatok, tehát hogy egy annyira ostoba... Abszurdan gagyi. A végtelenség, az abszurditásig gagyi, tehát azt lehet mondani. És hát ez egy újabb példája annak, hogy milyen jól egyensúly az ugye Woody Allen, mint rendező, hogy ez az a megihletettebb pillanat, ami tulajdonképpen az ő személyes megtérése, és a szöveg, amit mond, az a legmélyebb ebben az értelemben, és közben a kép az a legbetegebben bugyuta. Tehát ez is egy nagyon jó példa arra, amit említettünk. Jó, tehát az a nagyon jó a Woody Allenben, hogy a nagyon mély, nagyon egyrészt nagyon drámai, másrészt nagyon mítikus tartalmat és közlést azt a legbanálisabb és a leghétköznapibb keretek között tudja megjeleníteni és leadni és elmondani, megosztani. Ebben, ha valamiben, akkor ebben nagyszerű. És még sok mindenben. Kaptunk egy végtelenségig érthetetlen, az abszurditásig teljesen elborult SMS-t. Azt írja a kedves SMS író, a kereső kos az az állat, akit vazektomizáltak és ráadtak egy festékes mellényt. Ez jelöli meg az ivarzó anyákat a nyájban. Hát köszönjük. 0629986986 az SMS szám, amelyre a hasonlóan értelmes SMS-eket a jövőben ne küldjétek el nekünk. De nem, ez zseniális volt az SMS, tehát ez is úgy valahogy az abszurd és a... Az abszurd és az értelmetlen. Az abszurd és a még abszurdabb. Igen. Puzsér Robert és Dinyés Gergő a mikrofonok mögött az utolsó fél órába kanyarodtunk abban az adásban, amelyben a család témakörében próbálunk meg valami értelmeset vagy érvényeset ezekből a bizonyos filmekből kifejteni. Lehet, hogy a Woody Allen volt az a megjelölt kos. Nem tudom, én most az a baj, az agyamban biztos, hogy most egy fogaskerék azon fog dolgozni, hogy ebből valami kijöjjön, de hát egy nagy... Igen? Egy nagyon jó film jön, úgyhogy inkább elfelejtem a kost egy picit. A Rádiókafét halljátok, a hét mesterlövészét, konkrétan még fél órán keresztül, és itt van még egy SMS. Na igen, ha már a szinkronnál tartunk, iskola példa, hogy hogy lehet egy filmet elrontani. Woody Allen Kernel ellentétben a zavartságot csak játsza, de valahol ez élteti igazán, édes keserű a szenvedése. Kern hangja viszont a nyűgös, beletörődő szenvedés sugallja, amelyben nincs humor. Kern megöli a humort. Hú, nem tudok ezzel egyet érteni. Szerintem a Kern András hangjával annyira... Általában igen jónak tartom Kern András Woody Allen szinkronizálását. Lehet, hogy meg kell nézni feliratosan ezt a filmet, és de akkor többet tudnánk hozzászólni. Melyik az a jelenet? Tehát légy szíves, írd meg nekünk is, akkor ígérem, hogy én utána fogok ennek járni, megnézem így is és úgy is, hát ha igazad van. Tehát melyik jelenetben van ez? Ez az észrevételed mire vonatkozik? Szóval 0629986986, erre az SMS számra várjuk az üzeneteket még a következő fél órában. Az utolsó fél órában, melyben a Család kicsi kincse című filmről fogunk beszélgetni. A Család kicsi kincse, ez is, hát hogy mondjam, ez egy nagyon-nagyon nehéz, nehezen besorolható film, nem tudom megmondani, hogy ez most inkább egy vígjáték, vagy inkább egy dráma. Egy valami biztos, hogy ez egy road movie. Egy road családi movie. Egy családi road movie, igen. Ahol elindul, tehát amikor elindulnak, akkor még egy nagyon-nagyon széthúzó családról beszélünk, amikor megérkeznek, akkor meg már kevesebben is vannak, mert közben a nagypapi meg is hal. Nekem tegnap, amikor néztem, a Straight Story jutott róla eszembe, hát nagyon más sok szempontból. Igen, de hogy egy tragacsal, egy csotrogánnyal. Egy tragacsal, és alatta összeáll valami, ami az elején még széjjel volt. Ez nagyon-nagyon erős. Igen, egy széthúzó családként indulnak, és egy összetartó hippi kommunaként érkeznek meg Kaliforniába. Thank you. Jut eszembe, Cindy hagyott egy üzenetet a rögzítőn, valami család kicsi kincséről. Kincse? Mi? Család kicsi kincse? Igen. Mi? Na, hát ma hívtak, hogy a győztest visszaléptették. Nem tudom, miért valami fogyi tabletta volt a dologban. A lényeg, hogy Olive indulhat az állami versenyen. Redondó kicsen. Nos, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, kicsen, Redondo Beach. Most vasárnap? Család kicsi kincse! Nyertem! Nyertem! Tovább jutottam! Létezik-e betegebb dolog, mint a gyerekszépségverseny? El tudtotok-e képzelni nagyobb merényletet a saját gyereketekkel szemben? Vagy az emberiséggel szemben? A saját gyereketeknek a sorsa, a saját gyereketeknek az önképe ellen, mint hogy elviszitek egy ilyen undorító szépségversenyre, ahol úgy vigyorognak ezek a kisgyerekek, ilyen felnőtt Barbie baba cukormázas. A felnőtt nőkről alkotott legrosszabb sztereotípiáknak a tökéletes megvalósítói. Gusztustalan papírmasé karikatúrákat gyártanak a gyerekeitekből, és azokat, és akkor azok versenyezni fognak, hogy melyik lesz a soványabb, és már szerintem nem lehet elég korán kezdeni a bulimiát. Hánytatni kell már a 6 éves kisgyereket is, főleg a szépségverseny előtti másfél hónapban intenzíven hánytassátok a gyerekeiteket, hogy a szépség versenyt megnyerjék. Nem lehet elég korán kezdeni, beléjük verni, hogy csak a sikeres ember az, aki érdemes arra, hogy éljen. Csak a nyerteseknek áll a világ, a vesztesek pedig megdögölhetnek. Ezt a kisgyereknek is meg kell tanulnia, és ha ehhez hányni kell, és ha ehhez koplalni kell, akkor ő koplalni fog, de sikeres lesz különben. Addig rugdosom! Meg kell tanulni azt, hogy az életben vannak nyertesek és vesztesek. Ez a film erről szól, és arról szól, hogy egy szépségverseny esetében a győztes az érdekes, és mindenki más az teljesen érdektelen, ezért mi akarhat lenni győztes egy szépségversenyen? Vagy esetleg fölmerülhet a nézőben a kérdés, hogy esetleg nem kéne részt venni a szépségversenyen, de az akkor egy nagyon veszélyes dolgot jelent, mert azt, hogy általában ki kéne szállni ebből a körből, hogy ugye nyertesek és vesztesek vagyunk. Mert kicsit félő, hogy mindannyian vesztesek vagyunk, és csak nagyon kevesen vannak a nyertesek, akkor pedig nem biztos, hogy nekünk jó, ha föntartjuk ezt a paradigmarendszert. A Hoover családnak a road movie-ja ez, a Hoover családnak az utazásáról szól Kaliforniába, hogy elvigyék a kislányukat, Olive-ot. Hát talán érdemes bemutatni ezt a családot röviden, mert... Hát Richard az apa, aki hát ilyen tréningeket tart a nyertesekről meg a vesztesekről, csak ezt a tréninget nem tudja eladni senkinek, nem kell senkinek az ő 9 lépéses tréningje arról, pedig az hogy... egyenes út a sikerhez. Igen, és úgy tűnik, hogy ő ezzel a tréninggel megbukott, tehát vesztes. Azzal a tréninggel, ami arról szól, hogy hogyan lehet nyertes 9 lépésben. Ő az, aki egyértelműen leteszi a voksát amellett, hogy az életben vannak nyertesek és vesztesek. És csak, a 9 lépés segítségével? Csak éppen saját maga minden általa helyesnek tartott paraméter szerint a vesztesek közé tartozik. Greg Kinnear alakítja, kiváló, nagyon szeretem Greg Kinnear, nagyon, nagyon jól alakítja. Amikor először föltűnik az első jelenetbe, valaki nézi a filmet, azt a mosolyt, ami a jelenet végén van, valami csodálatosan visszaadja egy mosolyban ezt a figurát. Toni Collette az anya, aki hát kicsit neurotikus, de még ő a legnormálisabb. Igen, ő az, aki egyben tartja tulajdonképpen a családot. Tényleg szerető anya, tehát azt lehet mondani, hogy ő tényleg ő egy normális karakter. Aztán itt van Ellen Arkin, aki egyébként Oscar-díjat kapott, a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat kapta meg. Ő a nagypapi. Filmfelénél elhalálozik. Aki heroinista. Heroinista nagyapa, és szexmániákus nagyapa, és tulajdonképpen a szelleme az végig ott van a filmben. Igen, tehát, igen. Megmarad. Tehát az ő szelleme lengi körül. Igen, és az ő szelleme vezérli el a családot a tutiba. Tehát, hogy igazából az apának, a Greg Kinnearnek a megvilágosodás története, igen, egyébként, igen, ez a film. Igen, de aztán ott van a nagybácsi, Frank bácsi, aki a Toni Collette által játszott Cherylnek a testvére, az öngyilkos, romantikus, homoszexuális szexuális Proust kutató. Steve Carroll alakítja, akit biztos sokan is ismernek az amerikai Office-ból, a főnök. Egy nagyon sértett egó. Zseniális, szerintem zseniálisan játszik. Ha valaki megérdemelte volna, mármint, hogy nem Ellen Arkin érdemeit akarom csökkenteni, de szerintem Steve Carroll, aki ebben hát zseniális főszerep, bocsánat, zseniális mellékszereplő volt. Hát és ott van Dwayne, a fiú, aki pedig némasági fogadalmat tett egészen addig, amíg kiderült, hogy hát kár volt az egész. Gondolj bele abba, amikor aki némasági fogadalmat tett, igen, némasági fogadalmat tett a csávó azért, mert hogy ő ennyire összeszedte magát, hogy ő már pedig repülő lesz, és ő addig egy szót nem szól, és akkor ezzel a fogadalommal is erősíti magát folyamatosan, hogy ő már pedig a célját el fogja érni. Egy übermens akar lenni. Mert ő a nyertesekhez akar tartozni. Mélységesen megveti egyébként a saját családját. Ő annak ellenére, hogy nem szól egy szót, se ő mégis ő a rezonőr, vagy legalábbis valami olyan figura, akinek a szemén keresztül picit látjuk ezt a családot. Hogy mennyire veti meg a családját, el se tudjátok képzelni. Azt mondtam, nem megyek. Leszarom, nem szállok be többet abba a buszba. Dwayne, akkor is mi vagyunk a családod. Nem vagytok a családom. Se akar hozzátok tartozni! Elbaszott szakadt bagázs! Utállak titeket! Elvált! Csőd tömeg! Öngyilkos! Rohadt lúzerek vagytok mind! Ettől egyig! Jaj, Dwayne! Ne! Könyörgök, anya, hagyjál engem békén! Oké, nagyon szépen kérlek, légy szíves! Légy szíves, hagyjatok engem itt! Itt akarok maradni! Hát mert lúzerek, igen, persze, mindannyian lúzerek vagyunk, ha csak nem nyertünk éppen szépségversenyt, bár azoknak a története azt mondhatja, hogy lehet, hogy az még nagyobb lúzerség megnyerni. Mi történt Dwayne-nel? Dwayne attól készült ki, hogy kiderült az utazás közben, hogy ő szintévesztő. Márpedig szintévesztők azok nem lehetnek pilóták a légierőnél, ő pilóta akart lenni a légierőnél, és kiderült, hogy az egész 9 hónapon keresztül tartó némasági fogadalom az teljesen fölösleges volt. És akkor ő is ugyanakkor a lúzer, mint a család többi tagja. Igen, kiderült, hogy közéjük tart, kiderült, hogy ő is a családtag. És ez rettenetesen megviseli. Hogy ennek a családnak a tagja. Ez egész történet arról szól, hogy igenis ezt a lúzerséget lehet vállalni, és nyertes nem attól leszel, hogy megtagadod a saját lúzerségedet, hanem attól leszel nyertes, hogy felvállalod a saját lúzerségedet. A lényeg, hogy az erő az a gyengeség vállalásából fakad, nem pedig a gyengeség leplezéséből. Tehát mindenkinek van gyenge pontja. Az erős az eltörik, a gyenge az meghajlik. Na hát igen, ez maga a Tao Te Ching. Szóval lássuk csak, mindenkinek van valahol egy gyenge pontja. És hogyha te ezt a gyengeségedet takargatod, leplezed, akkor az látszani fog. Ki fog lógni a lóláb, mindenki látni fogja rajtad, de mivel te magad nem vagy hajlandó ezzel szembesülni, ezzel téged senki nem fog szembesíteni, mert senki nem merészeli majd ledönteni azt a bálványszobrot, amit te építettél saját magadról, a saját magad számára, mert senki se akarja, hogy meggyűlöld őt ezért. Ezért az lesz a sorsod, hogy mindenki a hátad mögött fog összemosolyogni mögötted, mindenki a hátad mögött fog megjegyzéseket tenni rád, ez pedig maga a földi pokol. És miért? Mert valójában te vagy az, aki képtelen vagy a saját gyengeségedet vállalni, és ez az amerikai álom, vagy fogalmazok inkább úgy, hogy ez az amerikai rémálom, ahol mindenki a külsőségek frontvonalában harcol, és nyertessé formálja magát, legalábbis a látszatnak a síkján, a valóságban pedig minden áron, minden körülmények között leplezni próbálja azt a fajta gyengeséget, amiből az ereje fakadhatna. Valójában ez a legnagyobb élethazugság. Erről szól az amerikai szépség című film is például. Az amerikai álom ugye az, hogy kemény munkával megcsinálhatod te, mint bevándorló, mint üres kézzel érkező bevándorló, megcsinálhatod a nagy üzletet, lehetsz valaki, lehetsz egy Michael Corleone, a szicíliai szegény gyerek. Inkább a szicíliai álom. A szicíliai álom, igen. Tehát ez az amerikai álom, hogy megcsinálhatod. Csak arról nem beszél ez az amerikai álom, hogy nem lehet mindenki sikeres. Nagyon sokan lesznek, akik vagy nem tudnak annyit dolgozni, mert emberileg picit gyengébbek, nem tudnak minden pillanatban mindig mindent oda tenni. Nem beszél arról, hogy ezt olyan, aki még oda is tesz mindent, de hát egész egyszerűen nem mindenkinek jön össze. Nem beszél arról, hogy van olyan, akinek összejön, de nem azért, mert ő mindent megtett, hanem azért, mert egy kíméletlen gyilkos, ugye, hogy visszautaljak a keresztapára. Tehát nem úgy van az, hogy aki beleteszi a kemény munkát, annak visszajön, és majd biztosan nyertes lesz. Az amerikaiban van egy pozitív erő, tehát tényleg ezt az országot, Amerikát az mozgatta azért részben előre, hogy csomó alkalommal emberek megtettek egy csomó mindent azért, hogy ők sikeresek legyenek. De nem szól a fáma a vesztesekről, azokról, akik vagy azért vesztesek, mert ők maguk egy gyarló emberek, mint mindannyian, vagy azért, mert egyszerűen nem úgy alakult az életük. Egész egyszerűen lehetett volna a 9 lépés stratégia egy nagy siker, egy könyvsiker Amerikában, de valahogy úgy alakult, hogy nem így jött össze. Pedig lehet, hogy semmivel se ér kevesebbet, mint a másik 17 lépéses vagy 3 lépéses piramis stratégia. Mindenki Bill Gatesről beszél, aki liftes fiúból lett a világ legnagyobb cégvezetője, de senki nem beszél arról a több százezer liftes fiúról, akiből soha nem lesz Bill Gates. Készen áll, már elindultunk. Sietünk, ahogy tudunk. Mégis fellép. Igen, mégis. Mint aki tündérmeséből lépett ki, Miss Charisma Whiteman! Micsoda csillagporos romantika, köszönjük! Önök rendkívül türelmes közönség. Már csak egy fellépünk van hátra, aztán megkoronázzuk a győztest! Üdvözöljék nagy szeretettel Miss Olive Hoovert! Minden rendben? Igen. Ez a tánc a nagypapámnak szól, aki betanította a koreográfiát. Ó, egyem a szívét! És hol van a nagypapi? Eljött veled? A csomagtartóban. Értem. Hát akkor mindent bele, Olive! Az végtelenül képmutató ez a világ. De. Tehát az, hogy a nagypapa a csomagtartóban van, azon tovább siklunk, mert ha itt most megállnánk egy pillanatra, és belegondolnánk, hogy mi folyik itt, akkor olyan módon fordulnak ki a világ a sarkaiból, ami megengedhetetlen. Nem, hát ez nem való a csillagporhoz. Tehát ez nem való a csillagporos romantikához. Igen, ez a csodálatos csillogó-villogó Amerikához. Amely csak a szépség. Igen, a szépségnek a kultuszához, a nyerteseknek a világához. Sziasztok, nem tettek róla, de az ilyen versengő sztorikról mindig a lovakat lelövik, ugye című filmre asszociálok. Az a film ennek a témakörnek a tökéletes etalonja szerintem. Hát ez egy nagyon más típusú feldolgozás. Igen, de ugyanerről szól, ezt öreg Beach One írja, és nem tudunk eléggé egyetérteni. Ebben a filmben ami a legszörnyűbb, látni azokat a kisgyerekeket, kis 6 éves, meg 8 éves kislányokat, akik azt a végtelenül hazug vigyort így eltanulták a szépségkirálynőktől így a tévéből, ami a vigyoruk a sokkal inkább ilyen vicsorgásnak látszik, tehát így ahogyan kivillantják a fogaikat, ilyen kicsi szörny szülöttek. Rettenetes! A legnyomasztóbb, tehát rosszabb látni, mint az Alient, vagy rosszabb igen. Látni, tehát ez tényleg rettenetes. Igen. Egyébként nagyon sokat beszéltünk a filmnek a társadalmi mondani valójáról, vagy én nem tudom miről, de muszáj elmondani azt, hogy ez a film ez egyébként mennyire jó. hogy mennyire szórakoztató, hogy mennyire szívmelengető. Amikor azt mondjuk egy filmre, hogy szívmelengető, akkor megijedünk, mert hogy valamilyen undorító, szirupos, nyálaskodás. Na hát ez nem nyálas ez a film. Hát hogyha a figurákat visszaemlékeztek, hogy milyeneknek mutattuk be, hát nem, ez csöppet sem az a szirupos szívmelengető, de mégis én azt gondolom, egy nagyon pozitív film, és hát egy nagyon jó kérdés, hogy ez egy vígjátéke, vagy egy dráma. Én egyértelműen leteszem a vígjáték mellé a voksomat a szó legnemesebb értelmében, mert nagyon komoly tartalommal bíró, mégis felemelő, és hát nagyon sokszor nevet az ember rajta. Hát, ott van a kis busz, ami nem véletlenül... Hát, egy ilyen hippie busz egyébként. Hippie busz, és a plakátjain is a filmnek ott volt, meg a DVD borítón. Nem ez véletlenül, egy központi figura. Igen, ez is egy road movie, egy belső utazás. Tehát ahogyan utazol kívül, úgy utazol belül. Igen. Egy trip. Tehát valahol egy pszichotrip. És egyébként nem csak egy pszichotrip, hanem egy videoklip is. Én közben végig azt éreztem, hogy rengeteg videoklipes megoldáson, és utána néztem utána, hogy a rendező mit rendezett korábban. Hát kiderült, hogy két rendező van, akik semmit nem rendeztek korábban, kivéve videoklippeket. De hát nagyon jó, nagyon-nagyon erős kezdés. Hát Oscar-díjas, két Oscar-t is kapott a film, ha jól emlékszem. Még többre jelölték. Szerintem... Ennek borzasztó jó film. Szerintem a 10-es skálán egy 8-as. Hát én megmondom őszintén, hogy én megadom rá a 10-est, nem azért, mert nem láttam még jobb filmet, hanem mert egy bizonyos szűk műfajt, ezt a családi dramatikus végjátékot, én nem tudom elképzelni, hogy ennél szórakoztatóban, őszintében és szeretetre méltóban meg lehetne valósítani. Kedves Robi és Gergő, írja nekünk ezt. Érdekes, tartalmas a műsorotok, kitekintő magyarázataitok gondolkodásra késztetnek, üdv, minden jót nektek, jaj, de köszönjük, de örülünk. Szépen. A műsor szaktekintélyeinek mindegyik Woody Allen filmet erősen javallott eredeti nyelven megnézni, de pont az összes többi szereplő miatt. Szerintem Kern csak viccesebbé teszi az állandóan szorongó figurát. Jó lenne valami archívum a műsornak, a civilcontrol.net. Uh-huh. Az archívumnak civil a helye. CivilControlK-val, ugye? CivilControlK-val.net. Egyébként jött egy olyan SMS is, hogy Robi miért mindig magát mutatja be előbb. Nos, ez nem udvariatlanságból van, mert Robi egy nagyon udvarias ember a való életben. Csak éppen itt egy brandről van szó. Hát kérem szépen, a márka nevet az soha nem lehet hátrébb helyezni, mint mondjuk jó magamat, aki csak egy megvalósítója vagyok ennek a brandnek. Tehát ez a Puzsér brandnek a Dinnyes Gergely által is megvalósított egy darab példánya volt. A műsor állandó eleme többek közt, hogy engem kínos helyzetbe kell hozni, ugye? Közben egyébként a Kernnek a magyar hangjáróval kapcsolatos dilemmát, azt most szóról-szóra nem fogom ismertetni, olyan az SMS falon megjelenítődött, hanem csak annyit mondanék, hogy a kedves SMS író megírta nekünk, hogy egyáltalán a Kern mindenhol szomorúan mondja azt, ahogyan Woody Allen felfogja, hogy mégis szép az élet, pedig azt vidáman kéne. Én nekem annyira erős az a szomorúság, mert ez egy beletörődés valahol, valamilyen értelemben. És nekem talán mondhatjuk azt, hogy Kern egy művész, egy színész, ő valahogy értelmezi. Ez már egy interpretáció. Ez olyan, mintha megnézünk egy drámát többféle előadásban, biztos, hogy picit másról fog mindegyik szólni. Én szerintem a Kernféle elég jó. Nem teszi teljesen tönkre, tehát nincs igaza. Lehet, hogy más csinál belőle, de nem teszi tönkre. Ez volt a Hét Mesterlövésze. Jövő héten, szombaton 3-tól 5-ig újra itt leszünk veletek. Reméljük, hogy akkor is velünk tartotok. Nézzétek majd meg ezt a 4 filmet. Puzsér Róbertet és Dinnyi és Gergőt hallottátok itt a Rádiókafén. Így is ebben a sorrendben. A következő egy órában zenét fogtok hallgatni, legalábbis mi nagyon reméljük és ajánljuk nektek itt a Rádiókafén. Sziasztok! Köszönöm a figyelmet! A Hét Mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a Hét Mesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.